40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Ikona muzyki techno w Katowicach. Już 8 września w Nospr wystąpi Jeff Mills z najnowszym projektem Tomorrow Comes the Harvest. To jedyna okazja, by usłyszeć mistrza z Detroit w Polsce. Bilety do nabycia w e-bilet.pl i biletomat.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 8 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Chorwaci kolejnymi rywalami Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz wieczorem w Osijeku. Wyniki badań są prawidłowe. Woda w Chociwlu i miejscowości Lublino w zachodniopomorskim zdatna do picia. To poważny incydent, tak minister obrony Łotwy mówi o rosyjskim dronie, który spadł na teren kraju. Za godzinę i 45 minut Polska zmierzy się w Lidze Narodów z Chorwacją. Spotkanie odbędzie się w Osijeku. Były selekcjoner Andrzej Strejlał mówił w Polskim Radiu, że mecz będzie sprawdzianem zmiany pokoleniowej. Wiadomo, że również i Chorwacja przechodzi zmianę pokoleniową. Jeszcze walczy 39-letni Modrić. Natomiast to będzie fajny egzamin zmiany pokoleniowej w polskiej drużynie z Michała Prowierza i zmiana u pana trenera Dalicza, jeżeli chodzi o Chorwację, gdzie oni grają dobrą piłkę kombinacyjną, szybszą, szybciej operują piłką, więcej grają bez przyjęcia. W czwartek Polacy wygrali w Glasgow ze Szkotami 3-2, a Chorwaci ulegli w Lizbonie Portugalczykom 1-1. 1-2. Mieszkańcy Chociwla i miejscowości Lublino w zachodniopomorskim mogą korzystać już z wody w kranach. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył dezynfekcję ujęcia, w którym stwierdzono skażenie bakteriami z grupy coli. Najnowsze badania pozwoliły na cofnięcie zakazu spożycia wody i wykorzystywania jej do kąpieli, wydanego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Stargardzie. Gmina razem z Zakładem Wodociągów ustala okoliczności zanieczyszczenia ujęcia. Kampania informacyjna przeciwko rosyjskiej dezinformacji. Sztab Generalny prowadzi akcję w mediach społecznościowych, która ma pokazać obywatelom, jak nie ulegać manipulacjom Moskwy. Co poniedziałek w sieci na profilu Sztabu Generalnego pojawia się wpis na ten temat. Im więcej wiemy o narzędziach używanych przez przeciwnika, tym trudniej wprowadzić nas w błąd, podkreśla major Weronika Milczarczyk ze Sztabu Generalnego. Absolutnie nie chodzi tu o straszenie, a o budowanie odporności. Możemy to porównać do przyjmowania witamin jesienią, aby uniknąć infekcji zimą. Zapobiegajmy, a nie leczmy. Budujmy naszą odporność na dezinformację i pamiętajmy, że każdy obywatel jest istotnym elementem bezpieczeństwa Polski. Sztab Generalny promuje tzw. kontrwywiad obywatelski. Jako przykład podaje wykrycie siatki szpiegowskiej działającej w okolicach torów. Udało się ją namierzyć dzięki spacerowiczowi. Chodzący wzdłuż torów z psem zobaczył kamerkę i zawiadomił służby. Zatrzymano cudzoziemców, którzy instalowali kamery na ważnych trasach kolejowych i węzłach. To poważny incydent, tak minister obrony Łotwy mówi o rosyjskim dronie, który spadł na teren kraju. Dron wleciał od strony Białorusi wczoraj wcześnie rano, przekazał minister Andris Spruc. Incydent jeszcze raz przypomina nam o tym, jacy są nasi sąsiedzi i o tym, że musimy zwiększać nasze zdolności obronne. To potwierdza, że łotewska obrona przeciwpowietrzna musi zostać wzmocniona. To właśnie robimy. Jeśli chodzi o ten incydent, to dron rosyjskiego pochodzenia spadł w rejonie Rzeżyce. Wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Poprzedniej nocy do incydentu doszło także w Rumunii. W przestrzeń powietrzną tego kraju także wleciały rosyjskie drony. Trwa poszukiwanie ich szczątków. Kilka tysięcy osób wzięło udział w 26. Marszu Jamników w Krakowie. To absolutny rekord. Były zabawy i tradycyjny przemarsz psów przez bulwary wiślane. Tak, bardzo nam się podobało. Ja wiedziałam, że kiedyś były marsze, no i teraz super się złożyło, że akurat pierwszy rok, jak mamy psa, to wróciły marsze jamników i czekamy na następne. Dojechaliśmy jeszcze, końcówka akurat była, także jeździliśmy wcześniej, w 2019 roku było ostatni raz, co byliśmy. Wspaniale, pogoda piękna, chociaż gorąco, ale cudownie. Podobno jamniki nie lubią takiej pogody, jak zniósła? Zniósł, bo to on, Kalix. Zniósł bardzo dobrze. Impreza wróciła pod Wawel po 5-letniej przerwie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie zacznie się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają tam przelotne opady deszczu i burze. Termometry wskażą nocą od 12-15 stopni na wschodzie, około 17 w centrum do 18-20 na zachodzie kraju. Jutro deszczowe chmury dotrą do centrum, bez opadów tylko na krańcach wschodnich.

Ja już jestem strasznie wzruszony i już ledwo co to dźwigam, ale przekuję to wzruszenie w przekazanie bardzo ważnej informacji, ponieważ teraz przedstawię chór i proszę o duże brawa. Adela Balińska, Bartosz Bielenia, Radosław Dąbek, Alicja Grzelec, Agnieszka Kijo, Magdalena Koleśnik, Kamila Milczarek, Remigiusz Rudkowski, Maciej Rybowski, Maciej Chojnacki, Małgorzata Sidoszewska, Wiktor Spaczyna. Na kontrabasie z nami dziś zagra Rafał Różalski. Na perkusji będzie z nami bębnić Bartosz Szablowski. A za fortepianem autor wszystkich kompozycji, kapelmistrz Marcel Baliński. Współgłosy. everyone, with some realization. Once again. Proszę, nie smuć się, przecież taki piękny dzień. I choć już nie kochasz mnie, no to wiedz, że ja chyba wciąż. proszę nie smuć się. O, brawo Puzon, szanowni państwo. Taki mamy niewidzialny Puzon w zespole. Jeżeli ktoś na przykład jedzie teraz tirem i tego słucha, no to on nie wie, czy to był prawdziwy Puzon, czy nie, no to ja podpowiem, że to nie był prawdziwy Puzon, to był niewidzialny Puzon, a tym puzonistą był Bartosz Bielenia. Wielkie brawo. Szanowni państwo, następny utwór, który zagramy, nosi tytuł Dwa cukierki i papierki. I zawsze, zanim ten utwór zaczniemy, wszyscy wybieramy się do lasu. Jeżeli ktoś nas teraz słucha w lesie, to niech zamknie okna, bo my mamy lepszy las. Szumieć mocniej. Dwa cukierki i papierki, dwie złożone w ręce karteczki. To wszystko, co mamy, czy nie? Masz oczy jak dwie kanie. Czy lubimy grzyby, czy wolimy drzewa? Bo jak drzewa, to masz oczy jak klony. To są moje ulubione drzewa. Jak pierwszy raz mi coś powiedziałeś, to pomyślałam. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej jak leżenie na trawie w słońcu, przebijające się promieniami przez koronę dębu. Albo jak jedzenie palcami resztek ciasta pysznego. I jak myślenie o sprawach z zamkniętymi oczami. I dotykanie czyjś dłoni leciutko. Tak, żeby tylko te nerwy, o których istnieniu wie się tylko w takich momentach. Cześć. Recytowała Adela Balińska. Szumiał las. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, my jesteśmy z Łodzi. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i w Łodzi jest takie jedno miejsce, które darzymy wszyscy całym zespołem szczególną sympatią. To miejsce to muzeum, właśnie teraz tak naprawdę to miejsce nazywa się Muzeum Książki Artystycznej, ale dla nas to miejsce nazywa się Muzeum Sztuki Artystycznej. Skoro mamy sztukę użytkową, to mamy też sztukę artystyczną, prawda? I dla tego właśnie miejsca i dla pani Jadwigi Tryzno mamy taką piosenkę pod tytułem Muzeum Sztuki Artystycznej. Ha! Ha! Ha! Pozdrawiamy całe miasto Łódź, z którego jesteśmy. Jedyne miejsce, które nam dało pieniądze na ten projekt. Także Łódź, wielkie dzięki. A teraz, ponieważ jesteśmy w trójce, to usłyszymy wiersz autorstwa Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Przyszła niepewnie, wiedząc, że przynosi je ze sobą wszystkie. Ciężko je pokazać w miejscu publicznym, w kawiarni na ulicy. A jeszcze dzień taki piękny. To taki wstyd. One są duże, zasłaniają widok na jasne przestrzenie, jakościowe materiały, na marmury i fontanny. Tak jak mówię, dzień był piękny i wszyscy wyszli, żeby na własne oczy zobaczyć to słynne słońce. Przyniosła ze sobą w swoich ciepłych, trochę pulchnych dłoniach, w swoim ufnym sercu. Potwory. Patrzyłyśmy na nie, jak gryzają się w budynki. Drapią witryny. Aż opadły im kły i pazury. Nie było wyboru, więc ubrałyśmy je w śmieszne swetry. Panie. Panowie. Ja wiem, że każdy ma swoje sprawy. Gdzieś ludzie walczą o złotego niedźwiedzia. W Indiach delfiny mają status osoby. Mało się mówi o odczuciach tirowców. Anglicy z klasy mocno średniej krzyczą, że mewy wielkie, kurde jak albatrosy. Zakochani mieszczą się w kadrze. Gdzieś idzie baba, ma olej i dzieci. I biegnie piesek ten, co jest efektem milionów lat ewolucji. Ale ja codziennie myślę o sposobie, w jaki złapała mnie za rękę, tą ciepłą, trochę pulchną dłonią, żeby przejść przez tłum. Dzień był w końcu piękny i wszyscy wyszli, żeby zobaczyć to słynne słońce. Bo ktoś, kto tak łapie za rękę, na pewno chce żyć i bardzo dużo marzy. Marzy, żeby wrócić do domu i najspokojniej w świecie zjeść lody, zjeść ziemniaki w zmysłowy sposób. Marzy o tworzeniu tymi ciepłymi dłońmi stworów, co nadal będą piękne i brzydkie. Twarde i naiwne. Marzy o tym, że świat je polubi. One przecież mają śmieszne swetry. Mają poczucie humoru, jak je bliżej poznać. Marzy, że jest częścią jasnego dnia, pięknych przestrzeni, jakościowych materiałów. Że tam właśnie jest jej miejsce. Na pięknej, welurowej kanapie, w samym centrum czyjegoś wszechświata. Recytowała Małgorzata Sidoszewska. Państwo, jedni autorzy tekstów siedzą na widowni, a jedni siedzą za perkusją. I teraz będzie piosenka właśnie, do której słowa napisał mój serdeczny przyjaciel Bartosz Szablowski, perkusista tego projektu. I Ja jak zawsze kogoś prosiłem, żeby napisał tekst dla nas, to była tylko jedna wytyczna, że to ma być tekst o miłości. Tak jak Państwo słyszeli poprzedni tekst, on też był o miłości, to teraz usłyszymy kolejną interpretację miłości pana Bartosza Szablowskiego pod tytułem Czułe czuwanie. Czułe czuwanie czuka i czuków mi zianie. Czułe czuwanie czuka i czuków mi zianie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, wracamy do łódzkich akcentów. Następny utwór nosi tytuł Unizm.